Ramazan nasıl israf edilir? Ramazan nasıl istismar edilir? Ramazan istismarının yolu çok. Bunu görüyoruz. Yani İslam toplumlarında bakıyorsunuz, Ramazan'ı istismar eden, eğer dini istismar edecekse eden biri ise, Ramazan üzerinden nüfuz ve güç kazanabiliyor. Mesela bazı din satan, bazı Allah ile aldatan yapılar Ramazan'ı kendilerine daha fazla para toplama, daha fazla istismar etme ayı olarak görebiliyorlar. Ramazan'a ne kattım diye sorguladıklarında, mesela siz sorun, bu yapı Ramazan'dan şunu aldı, Ramazan'dan şunu çıkardı. Fakat bu yapı Ramazan'a ne kattı? Öyle değil mi? Bir şey alıyorsanız bir şey verin. Ramazan'a ne verdi? Ne verdiniz siz? Hiçbir şey. Ramazan'ı soymuşlar. Kimisi Ramazan geliyor diye seviniyor ama Ramazan'ı istismar etmek için. Yöneticidir, siyasetçidir. Oyu artırmak için bulunduğu bölgede, köyde, kasabada, ilçede, vilayette neyse iftarı bir istismar aracı olarak kullanıyorsa, al sana bal gibi bir Ramazan istismarı. Ticaret yeri vardır, müşteri çoğaltmak için. Edilir mi? Edilir. Bu memlekette istismarın şahı yapılır. Dolayısıyla Ramazan'ı istismar etmenin bin bir yolu var. İstismar tek başına kötü bir kelime değildi aslında. Sonradan anlamı bozuldu. Semerelendirme demek, meyvelendirme demek. Ama biz kötü niyetle meyvelendirmeye istismar dediğimiz için bugün kullandığımız anlamda Ramazan'a bir şey vermeden, Ramazan'ın hakkını vermeden Ramazan'dan bir şeyler koparmaya istismar diyoruz. İster bunu ticaret adına, ister bunu siyaset adına, ister bunu dindarlık adına. Mesela çok acayip Ramazan istismarları görürsünüz. Öyle ki adam Avrupa'dadır. Avrupa'da lokantası olup Ramazan'da lokantasını işleten adam tanıyorum. Türkiye'de lokantasını açan adama gelmiş fırça çekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu memlekette dindarlık satmak daha fazla para getiriyor ama oradakini kapatmayı hiç düşünmüyor. Oradaki takır takır çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir şey de işte haza istismardır. Onun için ben bin bir türlü Ramazan istismarı gördüm. Bunlar sadece bir buket. Gıda fiyatlarının tavan yapması değil mi hocam? O da ayrı bir istismar. Ramazan'da pide fiyatlarını, eğer millet pide alacak nasıl olsa diye, eğer Ramazan üzerinden pide fiyatlarını fahiş fiyatla satıyorsanız, alın size Ramazan istismarı. Ramazan diye bir takım dini efendim görünürlükler var. Bu dini görünürlükler için de Ramazan'a has bir satış artışı oluyor. Ramazan'da daha çok satılıyor mesela o tip şeyler. Bakarsınız tam istismarcılar o tip şeylerde bindiri verirler üzerine. Bu da bir Ramazan istismarı. Veyahut da gayet tabii bir din adamı veya işte din gönüllüsü veya din görevlisi çıkar Ramazan'ı, o da kendi çapında istismar eder. Yasinlerin fiyatını artırıyor. Yasinlerin fiyatı artar. Kur'an mukabelelerinin fiyatı artar. Piyasada böyle çeteler duyuyorum. Özellikle kadınlardan oluşmuş mukabele çeteleri. Anlatabiliyor muyum? Evet, çete. Öyle ki tam çete, tam soyguncu çetesi, ne verirsen ver diyorlarmış. Tabii belli bir rayişi var, ondan aşağı olmaz. Parayla Kur'an okuyanları Kur'an lanet eder. Kur'an parayla okunacak bir kitap değildir. Dolayısıyla ben bunu dedim ya şimdi, bir ömür Kur'an üzerinden semirmiş ve sömürmüşler, şimdi hep beraber höykürecekler, onu söyleyeyim. Ama ne yapayım? Allah bana niye söylemedin Mustafa kulum diyeceğine onlar höykürsünler. Bunu zaten yapıyorlar. Desem de yapıyorlar, demesem de yapıyorlar. Hiç olmazsa hakkı ketmeden, hakka zulmetmiş biri olarak huzuru ilahiye çıkmayayım. Hakkın hakkını vermiş biri olarak huzuru ilahiye çıkayım. Siz de şahit olun. Onun için bin bir türlü istismarı var. Mesela vaizler istismara girişecek Ramazan. Bakın size Ramazan hakkında söylenmiş, en muteber hadis kitaplarına girmiş bir istismar rivayeti söyleyeyim. Bu rivayet sahih uydurma. Nasıl yani? Şimdi harika, nasıl yani, değil mi? Uydurmayı biliyoruz da sahih uydurma. Şimdi adam uyduruyor, uydurma kitaplarına giriyor, onda hiç sorun yok biliyorsun. İbnül Cevzi'nin mevzuatında yer alıyor, Ali Yülkari'nin mevzuatında yer alıyor. İşte diğerlerinin sorun yok biliyorsun. Ama asıl bu mevzuatlarda yer almayan sahih uydurmalardan kork. Bunlar pirincin içindeki beyaz taş. Asıl adam altın bir zincir, sahih bir zincir de uyduruyor. Yani senet onunla beraber hadisi uyduruyor. Hadisi uyduran zincirini de uydurur. Zincirini de uydurur yani. Ondan, Allah'tan mı korkacak? Ya hadisi uydurduk, bundan fazla gavurluk yapmayalım diyecek hali yok. Onu uydurduysa onu da uyduracak. Onun için bu sahih uydurma. Duyarsınız, ezberlersiniz. Hatta Ramazan'a gidenlerin hemen hepsi ezberlemişlerdir Ramazan müdavimleri. Men sâme ramazânen vahtisâben gufira leh diye başlayan format Yahşi hocam. Format Yahşi. Yahşi ama çok ihtisab kelimesi Kur'an'da hiç geçmez. Yahşi değil, gördüğün gibi kendini ele veriveriyor. Çünkü sevgili peygamberimizin Kur'an'ın dışında bir din dili yoktur. Dini ona Kur'an öğretti. Anlatabiliyor muyum? Hemen kendini veriyor bakınız. 200 sene sonra, 6 nesil sonra uyduruldum diye veriyor zaten. Ama bu Müslümanların ahlakının altına konmuş bombalardandır. Ahlakı bombalayan, hadis diye rivayet edilen, Allah Resulüne iftira olan bu iftira. Şimdi şu soruyu sormalı herkes. Ya Ramazan'dan Kur'an bahsediyor zaten. Evet. Kur'an'ın emrettiği, bahsettiği bir konuda başka bir rivayete gerek mi var da Kur'an'dan rol çalıp, Kur'an'dan şey çalıp, görev çalıp da sen bir de paralel şey çıkarıyorsun orada. Kur'an zaten bahsediyor. Oruç zaten Kur'an farz kılmış. Yani buna ihtiyacımız evet. mı var? Zaten Kur'an'la bahsedilmiş. Yani Kur'an'la zaten teşrih kılınmış. Burada bir şey yapılıyor, bir şey. Bir hinlik var, bir şeytanlık var. Ne bu şeytanlık? Bu şeytanlık şu. Önce manasını vereyim. Kim Ramazan'ı gönülden gelerek tutar ise, gönülden gelerek, demek ki gönülsüz tutanlar da var. Gönülden gelerek tutar ise, deniz köpükleri kadar da olsa onun tüm günahları sıfırlanır, affolur. Yani çamaşır makinesine girer, çıkar, tertemiz olur. Bir Ramazan'da bitti, bitirdi. Bitti. Ramazan Müslümanlığını şimdi niye garipsiyorsunuz ki? Adam, bu hadisler şu anlama gelir. Bir Ramazan'ı tut, her haltı ye. Buna başlık olarak bu konmalı. Ramazan'ı tut, her haltı ye hadisidir bunun adı. Bu kurtarmadı. Bunun bir altı var, bir de üstü var. Bir üstü Cuma hadisi. O da aynı kitapta. En ünlüsünde. O da şu. Cumalarda öyle bir an vardır ki Allah kulun duasına icabet eder. O cumaya gelen bir haftalık günahları bağışlanır. Deniz köpükleri kadar da olsun. Şimdi bu da, bu hadisin de üst başlığı şu olmalı. Cumaya gel, her naneyi ye. Bu hadis de o. Bunun bir üstü daha var. Gündelik namaz. Namazlar zaten Allah'ın emri. Ama şimdi namaz kılıp da halt yiyecek ya. Namaz kılıp hiç değişmeyecek ya. İnne salate tenha anil fahşai vel münker ayetini yalanlayacak ya. Allah'la savaşacak ya. Yani ben namaz kılarım ama ne fuhşiyattan ne münkerden beni alıkoymamalı namazım diyecek ya. Peki nasıl diyecek bunu? 5 vakit namaz onların arasında yenilmiş her halta kefarettir. Bunun bir de alt versiyonları var, daha genişletir. Nedir? Bir ömür halt yedi, oruç da tutmadı, namaz da kılmadı, cumaya da gelmedi. Bunun kurtarırı yok mu? Olmaz mı efendim? Sizi mahrum mu edeceğiz? Mahcup mu edeceğiz? Sizin için o da var. Ne yaparız? Kandiller. Bir, yok. Ondan önce Arafat var. Çıkarsın Arafat'a, verirsin 3.000 euroyu. Yok mu 3.000 euro? Yani çamaşır makinesine girersin, anandan doğmuş gibi. Bir de hacca giden bedavalık görevliler, bir de garanti verirler. Şüphe edenin imanı gider ha. Şimdi görüyorsun değil mi? Allah'ın kesesinden cennet dağıtmak deniyor buna. Allah'tan da korkmuyorlar. Allah'tan da korkmuyorlar. Öbür taraftan bu adama soracaksın, sen namazlarda cemaatine okudun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Zerre kadar bir hayır yapan onu görecek. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Zerre kadar da bir şer işleyen onu görecek ayetini niye okuyup duruyorsun be kardeş? O mu yalan, bu mu yalan? İkisinden biri yalan, ikisi de doğru olamaz. İki tane din var şimdi ortada. Bir o din, bir bu din. Hangisi yalan? Onun da ötesinde sadece o değil, buna mümasil başka ayetlerde var. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet. Kazandıkları iyilikler kendi lehine, işledikleri kötülükler de kendi aleyhine. Yani onlarca, hatta yüzlerce ayeti ben burada zikredebilirim bu konuda. Onun için bu anlamda nedir bu? İşte bu da, yani bunun üstüne şeyi de ilave edebilirsin, Kadir Gecesi'ni. Sanki Kadir Gecesi'ni biliyor, o geceyi bekleyecek, çamaşır makinesine girecek. Yani bir gece bekle, her haltı ye. Dolayısıyla burada şunu söylüyorum. Böyle bir anlayışla Müslümanın ahlaklı olmak gibi bir şartı olamaz. Bunlar teşvik evet. ve sakındırma sınırlarını aşıyor değil mi hocam? Teşvik, yani teşvik değil bu. Şey babından, terhip bu teşvik, babından söylenmiş. Bu günaha teşviktir, günaha. Bu harama teşviktir. Allah'ın teşviki yetmedi mi? Niye kıymete kanaat etmiyoruz? Allah'ın kelamı yetmedi mi? Kaldı ki bu teşvikler niye öncekilerde yok? İmam-ı Azam 17 tanesini kabul etmiş. Müsned'ine onun içinde 17 tanesini. Bir de asılların yerine geçmiş tabii. Yani ondan evvel, 100 yıl evvel efendim niye Malik'te görmüyoruz? Ondan 50 yıl evvel niye Mamer bin Raşid'in camiinde görmüyoruz? Ondan 30 yıl evvel niye İmam efendim Zeyd'in camiinde görmüyoruz? Ondan evvel ki mecmualarda niye görmüyoruz? Anlatabiliyor muyum? Yani 9-10 tane elimizde daha önce yazılmış, ilk 150 yılda onlarda yok. Niye burada çıkıyor? Bir de bu ayrı bir problem. Demek ki bu teşvik primleri din adına uyduruluyor. Bir de Hasan Bey, senin söylediğin mesele bu din diyor. Evet. Bu din diyor. İşte buna da Kur'an aynen şöyle diyor. Diyor ki Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينَ Zümer 16'ydı değil mi? Hucurat. Hucurat 16. Hucurat 10. Yani Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Dolayısıyla işte bu Allah'a din öğretmektir. Ve Müslümanlarda ahlak kalmaz. Niye kalsın? Ahlaklı olmak için bir gerekçe yok ki. Yani hile yapıyor, hurda yapıyor, zulmediyor, haksızlık ediyor, başkalarına iftira ediyor, yalan söylüyor, yalan söylüyor ama nasıl olsa bekliyor. Kadir Gecesi gelecek. Tamam. Nasıl olsa Kadir Gecesi gelecek. Edebildiğin kadar kim tutar seni? Bunların teşvikle alakası yok. Teşvik diye günaha teşvik ettiler. Evet. Bunlar tergip ve terhip hadisleri diye bir şey uydurdular. Allah'tan korkmadan. Yani teşvik evet. anlamına evet. gelir. Evet. Tergip, rağbet. Evet. Oradan gelir. Bu kategoriyi uyduranlar aslında kendileri de günaha teşvik ettiler. Ve ümmetin geldiği yer ortada. Ümmetin haline baksanıza Allah aşkına. Onun için neden namaz kötülüklerden alıkoymuyor? Neden namaz fuhşiyattan alıkoymuyor, aşırılıktan alıkoymuyor? Neden namaz, neden oruç sakız çiğnemek orucu bozar mı? Yüzmek orucu bozar mı? Sigara dumanı orucu bozar mı? Kolonya koklamak orucu bozar mı? Sen bana yalan söylemek orucu bozar mı diye niye sormuyorsun? Şirk orucu bozar mı hocam? İmanı bozar. Ne orucu hocam? İmanı bozar. Şirk imanı bozar. İmanı bozan şirkle dolusun ağzına kadar, sen buruna hızlı aldığın suyun orucu zedeleyip zedelemeyeceğini merak ediyorsun. Hazreti Hüseyin'in katilinin sırtındaki ihrama bulaşmış pire kanının hükmünü sormasına benzemiyor evet. mu bu? Daha da adi bir şey. Bir istismar bu. Şirk neyi bozar? Şirk imanı bozar. İmanı bozan şirki merak etmiyorsun da sakızın orucu bozacağını merak ediyorsun. Onun için bu manada istismar bakınız nerelere kadar geliyor. İstismar orada kalmıyor. Bunu sorun, bunu. Yalan orucu bozar mı deyin. İftira orucu bozar mı deyin. Müslümana kin orucu bozar İsraf mı? İsraf orucu bozar mı? Bozar mı deyin. İsraf orucu bozar mı deyin. Başkalarının ayağının altını kaydırmak orucu bozar mı deyin. Hakkın olmayan bir şeyi almak orucu bozar mı deyin. İhtilas orucu bozar mı deyin. Deyin yani. Ona buna haksızlık yapmak orucu bozar mı deyin. İnsanlara haysiyet cellatlığı yapmak orucu bozar mı deyin. Bunu deyin. Niye bunları sormuyorsunuz? İşte bundan dolayıdır ki tuttuğumuz oruçları zayi ettik. Tıpkı namazı zayi ettiğimiz gibi. Ve eda'us salah. Şuna bakın. İkametis salah'tan bahseder Kur'an ve eda'us salah. Ziya-ı salahtan, yani namazı zayi etmekten, namazı ayağa kaldırmaktan. Yani ikamet-i salahın zıttı namazı zayi evet. etmek. Hocam istismar ve israf babından sizin şöyle bir tabiriniz de var. İftarlarımız iki yemeğe cem etmek haline dönüştü. Üç oyun yiyenler için de üç oyun. Yani aslında senin orucun üç öğünü cem etmekten ibarettir. Çünkü bir iftarda üç öğünü birden yiyor. Oruç tuttuğunu düşünüyor. Aslında cem etmiş. Namazları cem etmek gibi namazı cem etmek var. Allah Resulü'nün sünneti. Bu anlamda ben cemet teşvik de ediyorum Müslümanları. Çünkü bakıyorum otobüste kılıyor 4 tane eksik ama cem etmiyor. 1 tane vakti eksik. Dolayısıyla ama 3 öğünü cem edip de adını oruç tutmak koymak da nasıl bir şeydir? Bu manada Ramazan ruhun beslenmesidir. İradenin, aklın, vicdanın. Ramazan beslenme ayıdır. Aslında Ramazan yeme ayıdır. Ama nasıl yemek? İnşallah.